ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل ایمانینه حقیقتن بلشگه لر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل قزغندین از این سعادتین گدکسن بو دنیا سنگه وینچاق فایدگه تشلنش بو سعادتین بر نفس لکوین بلن کنین چا قزغندین از این سعادتین گدکسن بو دنیا سنگه وین چا قایدگه تشلنش بو سعادتین بر نفس لکوین بلن کنین چا ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل همه اوزه بلن سن همه بلن هر کم هر نقلسه اوزگه کلر همه اوزه بلن سن همه بلن هر کم هر نقلسه اوزگه کلر جهنم ده بولرسن همه بلن حق دن بوین تارکن اوشنده بلن ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل ایمانینه حقیقتن بلشگه انتخالر کلده سنگه خلمخل انتلمدین دینگه یاردم کلشگه چونکه سن از اینگه دورسن بخل